جشن میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، جشن میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، موڑاپ کے رکھنا کے گناہگار بہت ہو، گناہگار بہت ہو میں، گناہگار بہت ہو، ڈھانپ کے رکھنا کے گناہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، حاصل جنہیں آقا شرف ہے، حاصل جینے آقا کو جلائے تو عجب کیا ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا وہ قدم سے وہ اس نے دو عالم ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھل آئے تو عجب کیا عجب کیا